Die hebben de tekst, een heel mooie grote foto die eigenlijk zo goed als alles van de voorpagina in beslag neemt. Met de tekst Muur van Water raast door Limburg. En daarbij een overstroomde dijk is het, neem ik aan. Een weggetje waar het water gewoon overheen loopt. Wat huizen in de achtergrond die ook onder water staan. Het is het nieuws van gisteren natuurlijk. En het is logisch dat de kranten daarmee openen. En het AD is geloof ik niet de enige daarmee. Nee. Ik vind dat NRC ook wel een indrukwekkende foto heeft van een paar mensen die gewoon bijna tot om borst in het water staan. En er is ook één ding wat totaal niet opvalt op de voorpagina's. Ja. We zien helemaal niks meer over corona. Nee, hè? Nee. Dat is... We hebben de afgelopen weken vaak hier 's ochtends gezeten, verzuchtend van waar gaan we het over hebben. Ja. Behalve corona, maar de corona is compleet van de voorpagina's verdreven. Dat is misschien ook wel logisch. Ja, het is hartstikke logisch, maar het is vooral gek. Ik heb heel lang niet een krant opengeslagen zonder de woorden corona of getallen en doden en ziektes te voorbij te zien komen. Ja. Terwijl het niet zo'n beste week was wat betreft corona. Nee, verre van. Maar ik snap heel goed. Uiteindelijk, kijk, een krant moet een keuze maken. En hoe gek dat ook klinkt, is corona dat op dit moment even niet. Terwijl het echt ontzettend... het gaat gewoon vrij slecht met die besmettingscijfers. Gisteren ook een heel hoog reproductiegetal volgens het RIVM. Maar voor nu snap ik de keuze heel goed van media om even niet voor corona te kiezen. Ik denk dat mensen er misschien ook toch een beetje aan toe zijn. Omdat de situatie ook nog, het is verre van bittere ernst in zekere zin. Maar het is een beetje riskant, misschien op de wat langere termijn. Maar voor vandaag is het eigenlijk een logische keuze om ofwel iets te zeggen over Peter R. de Vries natuurlijk. Ja, dat andere grote nieuwsfeit deze week. Ja. Ja, of de watersnoodramp in Limburg op dit moment. We hadden het er net al even over. Het internet staat er vol mee. Plaatjes van voor en na de overstroming. Zijn jullie daar ook door gefascineerd? Ik merk dat ik heel erg ga kijken op dat soort foto's van... wat herken ik nog van de omgeving als het helemaal onder water staat? Ja, vaak vrij weinig is denk ik de conclusie, toch? Ja, je ziet soms net nog een kerktoren of een huis wat blijkbaar hoger staat. Ja, ja precies, ja. Het is ook een hele gekke gedachte. Soms probeer ik dan te kijken van, dan kijken we hier naar een woonwijk. En ik woon ook gewoon in een woonwijk. Ik kan me niet voorstellen dat ik straks uit mijn raam kijk en dat er gewoon tot zoveel meter allemaal alleen maar water staat. Het is een hele surrealistische gedachte. Ja. Nou, we gaan er straks misschien nog over doorpraten. We gaan eerst luisteren naar muziek. Blackbird met Lean On Me. When it seems like no one's watching over you. Need. Dit is de zaterdag. Waar schrijft dat? Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Victor Pak en Georgia Oost zijn vanochtend vroeg de weekendkranten ingedoken. Die hebben voor ons de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. Om er maar met eentje te beginnen. Of twee eigenlijk, Victor. Uit het Parool. En dat ging, of gaat over Peter R. de Vries. Dat klopt, ja. Pagina 6 en 7 heeft het Parool aan Peter R. de Vries gewijd. Ja, wat kan je daar eigenlijk nog over zeggen? Dacht ik ook wel toen ik aan de weekendkranten begon deze ochtend. Ik kan me ergens voorstellen dat mensen er misschien ook wel genoeg van hebben. Zelf voel ik ook weinig behoefte meer om er heel veel over te lezen. Je bent een beetje gebeukt, persoonlijk dan, ikzelf. In welke zin dan? Dat je er zoveel over gehoord hebt of gelezen hebt? Nou, je hebt het nieuws kwam binnen donderdagmiddag om 3:03. En, oh, dat weet je goed, precies. Ja, alle alarmbellen of zo gingen af. Er moest de necrologie moest bijvoorbeeld online die gemaakt is afgelopen week natuurlijk. En het was een beetje het moment waar iedereen toch vrees ik wel op zat te wachten. En dan je raakte soort van in een soort trance of zo, want je Die necrologie gaat online. Je ziet de stukken ook bij andere kranten online komen. De berichten op sociale media. De echt bijzonder mooie uitzendingen die op televisie zijn gemaakt. Die donderdagavond. Nou, op vrijdag is er nog een soort naloopje. En ik wist natuurlijk wel, in de weekendkrant zal er ook wel wat over staan. Maar wat is nog echt de moeite waard in die zin? En waar kan je nog toe opbrengen? En ik vond dat het Parool het gewoon heel mooi heeft aangepakt. Op pagina 6 en 7 in de krant staat het. Een heel mooie illustratie van Peter R. de Vries, vind ik. Dat trekt je aandacht. En daarnaast dan twee stukken van twee bekende misdaadverslaggevers, waaronder hun eigen Paul Vughts. En die man die heeft ondergedoken gezeten. Die is extreem ernstig bedreigd. Die heeft met zijn vriendin in een safehouse gezeten. Ja, hij is ook misdaadverslaggever voor de krant. Ja. En vooral dat stuk sprong er gewoon uit met wat hij zegt, hoe Peter R. de Vries toen voor hem klaar stond. Meteen contact met hem opnemen over het onderduiken van hemzelf, zeg maar, van Paul Vughts dus. En medeleven tonen, maar ook meteen advies geven. Zoals we hebben al die verhalen dus afgelopen week gehoord over hoe hij is. En dat komt ook weer terug in dit stuk. Maar het is wel heel mooi, want hij raadt hem ook meteen aan. Ga vooral op jezelf af als je in dat safehouse zit, als je onderduikt. De mensen die je beveiligen, ze hebben heus het beste met je voor. Maar blijf ook op je eigen intuïtie aangaan. En als je me nodig hebt, ik ben een klankbord voor je. Het is zo knap. Ja, ik vind dat wel ontroerend om te lezen. En Vughts die schuwt niet om ook her en der een kritische noot te plaatsen. Ik wou het zeggen, dat viel mij ook op. Ja, als je dat leest. En ook in dat stuk wat ernaast staat van zijn collega Wouter Laumans. Die best wel ook wel de scherpe randjes van Peter R. de Vries benoemt. Ja. Zeg maar, de Vries is een held, maar hij stond met zijn poten in de modder. En ja, geen persoon blijft dan vrij van een smetje. Maar het is goed om dat te benoemen en op te schrijven. En Vughts die kaart terecht aan van, hij ging veel verder als misdaadverslaggever dan ik vind passen. De Vries is een crimefighter, zo kent iedereen hem, denk ik ook. En dat is wel iets anders dan misdaadverslaggever zijn. Maar Vughts schrijft ook heel terecht zo'n eigen variant op de misdaadjournalistiek ontwikkelen. Peter R. de Vries was nu eenmaal het fenomeen en hij vond dat dat kon. En dat is denk ik ook terecht. Als je ziet hoe massaal Nederland ook om hem rouwt in die zin, is dat niet meer dan terecht, vind ik. Ja, was natuurlijk niet een journalist in die zin. Nee, was het was ook, meer dan maar, dat. Ja. Hij was dat ook. En natuurlijk, hij heeft zelf, en dat is dapper en het heeft vermoedelijk zijn einde betekent. Hij is zelf natuurlijk de bres opgesprongen voor de kroongetuigen. Hij vond dat dat nodig was, dat mensen dat verdienden. En die rechtvaardigheidsdrang overstijgt in zekere zin de journalistiek. Omdat je actief met lopende zaken gaat bemoeien. Maar dat heeft ook ontzettend veel mooie dingen opgeleverd. Ja. De vervolging of het vinden van de dader van de moord op Nicky Verstappen. Natuurlijk. Holleder die achter slot en grendel zit. Zonder Peter R. de Vries zou het niet gelukt zijn in die zin. Nee. En dan vind ik het mooi dat een collega die ook in zo'n ernstige bedreiging heeft meegemaakt, vermoedelijk nog steeds bedreigd wordt, schat ik in, zoiets kan opschrijven, maar daarbij niet de kritische noten schuwt in zekere zin. Nee. Ja. Ik vond het ook heel bijzonder dat hij schreef dat meerdere criminelen met Marokkaanse wortels hem vroegen te vermelden dat 99% van het milieu het ook verschrikkelijk vindt dat deze strijder is vermoord. Ja. Oh ja, dus bijna uit het criminele circuit zelf is er ook een soort afschuw, blijkbaar. Dat vond ik ook echt indrukwekkend om dat te lezen. Dat had ik niet verwacht. Nee. Omdat hij het juist het criminele circuit ook zo lastig maakte. Nou ja, ja, en ik weet natuurlijk, ik geloof het wel. Maar ik had meer niet verwacht dat zij ook echt contact zouden zoeken met meneer Vugts. Om dan echt zo te zeggen van, we willen ook wel dat je dit laat weten. Ja. Van, wij zijn niet allemaal tegen hem. En weet je, wat je net zei ook, ik hoorde laatst bij een uitzending dat Peter R. de Vries ging verder. Hij ging verder waar de meeste misdaadverslaggevers stopten. En dat leverde heel veel moois op. Zoals al die families en nabestaanden die eigenlijk gewoon een vriend voor het leven hadden. Maar het leverde ook dit op. Dat het zijn eigen leven kostte. Ja. En ik vind het dan echt heel indrukwekkend om te lezen dat zelfs mensen uit het criminele milieu hun medeleven willen duiden. Jullie zijn allebei journalisten. Kun je er iets bij voorstellen? Want in die vermenging waar Vugts onder andere over spreekt, hij was niet alleen journalist, maar ja, je noemde het net al, Victor, hij creëerde een soort, zelf een soort vak van crimefighter. Hij is die larger, verschillende petten die hij op had. Amerikanen zouden zeggen, hij is larger than life, zeg maar. Hij is meer dan één leven te vatten. Hij deed zoveel. Ja, maar is het nog journalistiek? Nee, absoluut niet. Op sommige momenten gewoon niet. En dat is prima. Dat is een keuze die iemand kan maken, denk ik. Nee. En ik vind vooral ook dat de journalistiek hem niet moet claimen. Peter R. de Vries is journalist, is hij geweest. Is hij ook deels nog blijven doen tot aan zijn dood. Maar hij was ook veel meer dan dat. Dus natuurlijk, er is een journalist vermoord. Maar ook nog, dat CV is ook veel breder. Over claimen gesproken, we hebben natuurlijk die rouwadvertentie namens heel veel media deze ochtend in de kranten. Daar lijkt het toch wel een beetje als er is een journalist vermoord. Ja, en ik begrijp die reactie. Maar ik vind ook dat we daar voorzichtig mee moeten zijn als journalisten in zekere zin. We weten ook bovendien nog niet wat het motief achter zijn moord is. Natuurlijk zijn er heel veel vingerwijzingen. En ik vermoed ook dat die terecht zullen blijken te zijn. Ja, maar dat is niet een journalistieke taak. Zeg maar, het bijstaan van een kroongetuige is niet het werk van een journalist, lijkt me. Nee, precies. Maar daarom vind ik dus dat journalisten moeten opletten of ze met het claimen van zijn dood. Dat klinkt ook wel heel. Maar is claimen daar het correcte woord voor? Ik vind soms dat gebeurt. En bijvoorbeeld zo'n rouwadvertentie begrijp ik wel goed. En daar kan ik me ook nog wel in vinden. Maar ik denk dat het zou ook prima zijn. En die statements zijn natuurlijk geweest vanuit het OM, vanuit de rechtspraak, hoeveel Peter R. de Vries voor hun was. En dat geeft dus weer aan hoe groot zijn figuur wel niet was. Dus had je een categorie of label in gedachten waar die dan. Of nee, is hij juist zo'n persoon wat Paul Vugts schrijft in Parool. Crimefighter is een goede term. En dat heeft hij op verschillende manieren gedaan. Door bijvoorbeeld dus Holleder. Maar ook in de journalistiek dat aan te pakken als misdaadverslaggever. Ja. En ik denk dat dat de meest goede term is die alles van Peter R. de Vries benadert. Maar het is wel geboren uit zijn journalistieke ambities. En daaruit gegroeid. Dus ik denk dat dat ook wel voornamelijk de reden is dat dat zijn naam zo met eer en respect wordt gedragen door journalisten van heel Nederland. En dat is ook terecht. Ja, zeker. Is er iemand die in zijn schaduw staat op dit moment? Is er iemand waarvan je zegt, ja, die doet ongeveer hetzelfde? Of had hij iets gecreëerd wat eigenlijk uniek is? Dat laatste. Ja. En dat bleef, volgens mij in NRC stond gisteren een tv-recensie over alle memoria die waren uitgezonden. En dat de grote ontbrekende gast bij al die memoria was Peter R. de Vries zelf. En dat is heel treffend verwoord, denk ik. Ja, ja. Georgia, ik wilde nog naar een verhaal wat jij meenam uit ook NRC. Mm-hmm. Namelijk hoe de verdachten van die moord op Peter R. de Vries zo snel gearresteerd konden worden. Ja, want dat was nadat hij werd neergeschoten eigenlijk de grootste vraag in mijn hoofd ook. Natuurlijk wilde ik continu weten van joh, hoe gaat het met hem en wat gaat er gebeuren? Maar ik wist van ja, dat gaan we echt niet meteen te horen krijgen. Maar ik zag wel direct de uren daarna, want ik zat echt gekluisterd aan mijn laptop en mijn telefoon en de televisie en de radio, om in de gaten te blijven houden wat gebeurt er allemaal. En ik zag echt al heel snel op zowel Twitter als Facebook als Instagram, en ik kreeg op WhatsApp doorgestuurd allemaal beelden van auto's die werden gestopt, van politiewagens die daar deden en daar. En het enige wat ik kon denken is, hoe hebben ze hen zo snel kunnen pakken? Ja, hoe kan dat? Ja, en de reconstructie hier in het NRC, hoe ze dat uitleggen, het leest bijna, ja, ik ben nu Criminal Minds ontzettend aan het kijken. Het is, wat is dat, Criminal Minds? Dat is een misdaadserie, okay. Een heel Amerikaanse misdaadserie, hartstikke fout, maar het is wel lekker na een lange dag werken. Ik snap het, ja, lekker ontspannen. Ja. Maar daar deed het jou aan denken, aan een soort tv-serie. Ja, behoorlijk, want ze openen het stuk ook met de bovenste verdieping van het Amsterdamse hoofdbureau met 30 agenten achter aan eengeschakelde computerschermen, de meeste met een dienstwapen om. Op de schermen zien we de kaart van Amsterdam, openstaande database en een gekleurde lijst met meldingen die zojuist zijn binnengekomen. Oh ja, je ziet het helemaal voor je. Dit is echt de setting van zo'n Amerikaanse tv-serie. Precies, ja. Dus ik zag het al helemaal voor me. En om dan te lezen hoe alles in actie kwam, het moment dat bekend werd van in een van de drukste straten van Amsterdam op klaarlichte dag is Peter R. de Vries neergeschoten, vind ik heel indrukwekkend. En heeft ook wel mijn respect voor deze agenten echt enorm vergroot. Ja. Maar hoe hebben ze het gedaan? Staat daar iets over in het verhaal? Want het is inderdaad een reconstructie, blijkbaar op de plek waar dan digitaal naar daders wordt gezocht. Ja, waar hier dus in het stuk heel erg op wordt ingezoomd, is de Real-Time Intelligence Center. Dat is een afdeling van de politieeenheid die vooral op de digitale wereld is gefocust. En dus de prioriteiten van 112-meldingen, zoals overvallen en schietpartijen en huiselijk geweld en moorden. Dan als eerste pakken zij al hun tools in de digitale wereld erbij om erachter te komen hoe ze de verdachte kunnen pakken of hoe ze gewonden kunnen helpen. En dat wordt ontzettend interessant uitgelegd over bijvoorbeeld het gouden uur. Het eerste uur nadat de melding is binnengekomen telt het meest. En de auto's die ze kunnen vinden, de kentekenplaten. En wat ik ook echt een heel leuk detail vond in het stuk, was de collega die haar praktijkexamen aan het doen was. En zij had als enige van de hele afdeling tijdens dus die dag dat Peter R. de Vries net was neergeschoten, de kentekenplaat van de auto gevonden die iedereen niet kon vinden. Nu wordt het helemaal een tv-uitzending op deze manier natuurlijk. Toen dachten we natuurlijk allemaal van, nou, die is hartstikke aangenomen. Maar het is echt heel knap van de politie dat ze dat zo hebben gedaan. En inderdaad, die persoon moet toch wel met vlag en wimpel zijn geslaagd dan, denk ik. Dat is een verhaal. Ja, ik vind het ergens ook een beetje gek dat we er zo om zitten te lachen. Maar dat is toch, ja, het is gewoon, ik vond het heel, heel boeiend. Ja. Echt goed werk. Ik ben heel erg onder de indruk. Ja, en dat ze dus een dader zo snel weten te pakken, dat levert natuurlijk bij sommige mensen dan weer een soort angst. Ja, of in ieder geval weer de gedachte op van hoe kan dat dan? Ja, het is bijna voer. Je hoort de complotdenkers alweer roepen. Ja. Van ja, zie je wel. Nou ja, weet je, er wordt meteen ook al uitgelegd over camera's. Hoe ze gezichten kunnen herkennen. Hoe ze kentekenplaten kunnen herkennen. Dat je niet over een snelweg kan rijden zonder dat je een paar keer wordt vastgelegd door een camera. En ja, dan wordt er ook vanuit de politie een behoefte uitgedrukt dat ze willen dat camera's en camerabeelden nog beter en mooier en kwalitatiever worden. Wat ik ergens heel goed begrijp, want daardoor voel ik me ook wel veiliger. Maar ergens knelt het ook wel weer een beetje. Het is denk ik het eeuwige dilemma van wil ik heel veilig zijn of wil ik mijn privacy bewaren. Maar ik leun dan denk ik toch wel meer naar veilig zijn. Want ja, als je zo leest hoe zo'n brute schietpartij binnen een uur eigenlijk niet opgelost, maar dat de verdachten wel waren opgepakt. Ja, als staat en valt alles met het signalement dat is doorgegeven. Ja, want daar begint het dus wel mee, hè? Want alle camera's ten spijt. Als je niet weet waar welk kenteken je moet zoeken. Nee, wie waar in welke auto stapt, dan wordt het lastig zoeken. Ja. En als je een goed signalement hebt en iemand die dat ziet en doorgeeft, dat is waar het mee begint. En dan komt de rest volgt dan vanzelf. Iemand moet dat nummer intikken. Ja, en dat is toch, dat is ook gewoon goed werk van die omstanders. Die verdienen ook wel een bloemetje in die zin. Ja, maar het is natuurlijk niet de eerste keer. We hebben een paar maanden geleden toch die bizarre roofoverval ook rond Amsterdam gehad. Waar daders uiteindelijk uit een weiland werden geplukt. toen was de politie er ook heel snel bij. Dus dat is, begrijp ik hetzelfde, ook het werk van deze unit. Het systeem, ja. Dat wordt ook in het stuk beschreven, ja. Ja. Is het verstandig om zo uitgebreid uit te leggen in een krant hoe dit werkt? Want ik dacht wel, oh ja, ik moet dus eigenlijk zorgen als ik iets zou willen doen en uit handen van de politie wil blijven, dat ik in ieder geval uit... Nee, dat de perfecte misdaad nou, te nee, kennen. Maar hier wordt wel heel erg uitgelegd over hoe dat werkt met kentekens op snelweg. En dat eerste, overal... Ja, dat was het eerste dat ik dacht. Ik dacht ook van, waarom plakken ze niet eerst een nep-kenteken erover? En het moment dat het is gebeurd, dan trekken ze die eraf en dan rijden ze weg. Maar goed, dat... Jij zat alweer met dat criminal minds in je hoofd natuurlijk, nee, dat begrijp ik. Maar dat kun je wel afvragen, toch? Of het verstandig is om het zo duidelijk in de krant te zetten? Ja, ik denk natuurlijk wel het moment dat journalisten van zo'n goede krant in contact komen met agenten van zo'n indrukwekkende afdeling, dat daar wel overeenkomsten worden gemaakt van wat ze wel en niet mogen opschrijven en wat wel niet wordt verteld. Want de namen van de mensen hier worden bijvoorbeeld ook hun achternaam worden niet genoemd of er worden andere namen genoemd dan wat daadwerkelijk hun naam is. Dus ik denk dat de politie ook wel denkt van joh, we gaan jullie niet alles vertellen. En, het is ook een PR-verhaal natuurlijk voor de politie. Ja. Die ze verdienen, laat dat duidelijk zijn. Maar voor de politie is het ook een, ja, in die zin een goede kans. Dat klinkt zo lullig omdat het zo'n nare aanleiding heeft. Maar politie kan laten zien wat ze kunnen en hoe ze Nederland veilig houden. Dat is uiteindelijk ook natuurlijk waarvoor ze heel veel geld krijgen vanuit Den Haag in die zin. En zo laten ze ook zien dat ze dat waard zijn natuurlijk. Dus ik snap wel dat de politie er in zekere zin mee naar buiten treedt. Ja. Ik vind ook dat de samenleving daar recht op heeft. Dat wij ook wel echt wel mogen weten van joh, hoe doen jullie dat dan? Weet je? Want als daar vervolgens helemaal niks over naar buiten was gekomen, had ik dat ook wel een beetje gek gevonden. Dat denk ik ook, Als het nog heel geheimzinnig wordt, nee, om te zien over complotdenkers gesproken. Ja, dan gaan we het later in deze uitzending ook nog over hebben. Maar dan wordt het allemaal nog veel schimmiger natuurlijk. Mm-hmm. De politie, niet alleen de politie, weet alles op deze manier. Maar ik maak even een bruggetje, George, naar een ander verhaal. Ook het NRC, wat jij meenam, over Facebook. Ja, er is een nieuw boek gepubliceerd door twee New York Times journalisten die ik ontzettend graag wil lezen. Dus ik geef bij deze even een hint aan mijn vriend. Twee journalisten hebben dus 15 jaar lang onderzoek gedaan naar de grote macht Facebook. En hoeveel ze eigenlijk van je weten. En de NRC heeft deze twee journalisten dus geïnterviewd. En het is behoorlijk eng wat er allemaal uitkomt. Ja, nou ja... Het is ook weer niet zo dat ik dacht van, oh my god, dit wist ik allemaal niet, weet je wel. Want het is natuurlijk al allemaal heel erg bekend. Maar ik heb niet eerder, het is natuurlijk niet alles staat erin, dan moet je het boek voorlezen. Maar niet eerder een interview gelezen met mensen die echt 15 jaar lang aan één stuk door op één onderwerp hebben gefocust. En dus op Facebook en gewoon complete ins en outs van dat bedrijf hebben uitgevogeld. En Mark Zuckerberg ook hebben geïnterviewd. En mensen die daar hebben gewerkt of mensen die daar nu nog werken. Dat vind ik echt... En waar schrok jij het meest van? Waarvan dacht jij het meest van oeh? Ja, nou... Ik moet dan wel meteen zeggen dat... Als ik nu zeg schrikken... Niet zozeer schrik omdat ik het niet had verwacht. Want het verbaast me niet. Maar ik blijf het vooral gewoon erg vinden. Dat ik bijvoorbeeld lees over... Dat ze al tientallen mensen hebben ontslagen bij Facebook. Omdat die dus... persoonlijke informatie gingen opzoeken over mensen die zij kenden of uit hun eigen kringen of mensen met wie ze bijvoorbeeld dates hadden gehad. En dat echt niet was van, die jongen die ik gisteren heb ontmoet op Tinder, die houdt van katten en die stemt op VVD. Nee, dat ze echt ook toekomstvoorspellingen maken. En dus ook echt kunnen bewijzen van, deze heeft zoveel kans om te trouwen. Deze heeft zoveel kans om op die partij te stemmen. Deze wordt waarschijnlijk binnen een jaar zwanger. Dat kunnen mensen op basis van data bij Facebook eigenlijk voorspellen over individuen? Nou ja, die mensen voorspellen dat niet. Gewoon al die data, die algoritmes, dat is gewoon de grootste database ooit met persoonsgegevens wereldwijd van allemaal mensen, wat gewoon echt verder gaat dan je favoriete kleur en of je een filmpje liked. De urban legend is een beetje dat Facebook eerder weet dat je zwanger bent dan jezelf. Ja. Ja. Maar dat blijkt dus misschien wel waar te zijn. Nou ja, ik had een keer een boek gelezen van de correspondent van Dimitri Toukpetsis en Maurits Martijn. Je hebt wel iets te verbergen. En dat boek was eigenlijk voor mij het zaadje dat was geplant voor mijn interesse in privacy. Dus, en daar las ik een verhaal en ik moet wel opletten hoe ik het vertel. Want het is wel een tijdje geleden dat ik dit las. Maar in ieder geval dat een bij iemand thuis, bij een vader en zijn dochter, werd plotseling gratis een pakket geleverd. Omdat die dochter dus zwanger zou zijn. En dus met Hier heb je spullen voor je zwangerschap. En dat zij zelf nog niet eens wist dat ze zwanger was, maar dat op haar gedrag, gebaseerd op haar gedrag op social media, op Facebook, dat ze bepaalde dingen meer ging opzoeken en liken, dat ze konden bepalen van, joh, jij hebt waarschijnlijk een kans om binnen een maand ja. En toen bleek ze zwanger te zijn. Kijk, dat is bizar, hè? Ja. Zit jij nu nog op Facebook? Nou ja, dat wordt dus ook aangekaart in het stuk. Deze twee journalisten zitten ook op Facebook en WhatsApp. Ze zitten en Instagram. Zelf, ja? Ja. Ja, want Facebook, voor goede orde, is natuurlijk niet alleen Facebook zelf, maar ook WhatsApp en Instagram, onder andere. En nog veel meer. Ja. Ja. Ja. Ja, ze zeggen hier ook, we begrijpen heel goed dat mensen Facebook gebruiken, net als Instagram en WhatsApp, die tot hetzelfde bedrijf behoren. Ja. En daarom zitten wij allebei ook op die sociale media. Maar je moet wel begrijpen wat je doet als je Facebook gebruikt. Ja, maar er zijn natuurlijk wel alternatieven, maar die gebruik jij niet. Je maakt ook gebruik van de diensten van Facebook. Ja. Ja, en jij, ja. Victor? Ja, ook. Maar dat is het onvermijdelijke daaraan. Want het is haast onvermijdelijk. En het is heel erg te hopen. Joe Biden heeft niet helemaal naar aanleiding van het boek van de twee journalisten, maar het heeft wel mee te maken, want in Amerika bolt de discussie onwijs op. Heeft gezegd, Facebook vermoordt mensen. Dat is indirect natuurlijk, maar op zich, dat is heel schokkend om te zeggen, Facebook kills, zei hij. Maar het is wel waar. Bijvoorbeeld in Myanmar is natuurlijk een genocide gepleegd, deels aan de hand van misinformatie op Facebook. En ja, ook ik zit er nog op, maar ik walg ervan in die zin. En ik hoop heel erg dat eigenlijk de Amerikaanse autoriteiten primair, maar ook de Europese Unie, met monopolievorming, het feit dat niet alleen WhatsApp, maar ook Instagram van Facebook is, naast het giga Facebook zelf al. Ja, is dat wel goed voor de marktwerking, dat er zulke, in zekere zin, monopolies ontstaan die eigenlijk niet helemaal meer kan ontlopen in de digitale tijdperk. En dat gaat een discussie zijn waar dit boek denk ik ook deels een aanzet toe geeft. Maar de recente uitspraken van rechters en zo geven je weinig hoop, hè? Dan, want maar gedwongen opsplitsen en zo, dat is allemaal van de baan. Uiteindelijk moet het van beleid komen, van wetgeving. Niet per se van rechters, denk ik. Ja, maar je kunt ook gewoon niet WhatsAppen, toch? Dat is uiteindelijk ligt het ook aan ons. Wij kiezen ervoor. Ja, maar dat... Kan dat echt, zeg maar? Is dat nou echt zo? Ja, kiezen scenario? Wij daar echt voor? Het is een beetje net zoals dat mensen massaal zeggen van, ja, het ligt aan een consument om duurzamer te gaan leven. Ja, maar wij als consumenten zijn wel afhankelijk van miljoenen bedrijven die niet duurzaam zijn. Het wordt voor ons ook erg moeilijk gemaakt. En met de huidige digitale generatie waar we in leven, waar we ontzettend sociale wezens zijn en het de makkelijkste manier ooit hebben ontdekt om continu met elkaar in contact te blijven en verveling tegen te gaan, dat is ons nu al 10 jaar lang aangereikt. En om dan plots te zeggen van, ja, maar wacht eens even. Er gebeurt van alles met je gegevens. Het is gewoon niet zo makkelijk om dan met z'n allen maar te gaan zeggen van, nou, dan stoppen we ermee. Ja. En dan kunnen we wel een ander platform gaan gebruiken. Maar misschien horen we dan over 10 jaar dat platform met onze gegevens omgaat. Dus ja. Oké. Maar, want Facebook zegt zelf, hè, we willen groeien ten koste van alles. En dan gaat het vooral over engagement. Dat is een soort combinatie van likes, van hoeveel berichten worden gedeeld en hoeveel mensen daarop reageren. Dat wordt natuurlijk pas gevaarlijk op het moment dat daar allerlei mensen met gekke ideeën een plek krijgen. Ja. Je zou kunnen zeggen, prima dat jullie zoveel macht hebben, maar reguleer dat dan. Zorg dan dat de mensen met gevaarlijke gedachtes, dat die niet op die platformen terechtkomen. Ja, dat zagen we ook met Trump. En het is ook goed, denk ik wel, wat jij zegt. Mensen hebben wel zelf een verantwoordelijkheid natuurlijk. Ga actief iets anders doen als je merkt dat je weer eindeloos op Facebook zit te scrollen. Maar dat WhatsApp bijvoorbeeld je berichtendienst is, omdat je werkgever, je familie, je vrienden daar ook allemaal op zitten en je elkaar dus daar digitaal ontmoet, wat het afgelopen 1,5 jaar natuurlijk gewoon extreem belangrijk is geworden. Dat is ligt voor de hand. Maar voor die andere talloze minuten, uren die mensen doorbrengen op Facebook, ga een boek lezen, zou je kunnen zeggen. Ja. Misschien dit boek. Dit boek, ja. Maar en nog een laatste ding, wat je kunt je ook voorstellen. Hoe erg is het als Facebook iets over mij weet? Ik heb eigenlijk niks te verbergen. Wat ik daar doe, je hebt met wel vrienden iets te verbergen. Ja, maar dat zeg jij net wel. Maar dat is natuurlijk, het zijn altijd incidenten. Ik word vast niet opgezocht door iemand in Amerika die bij Facebook werkt om eens te kijken van wat doet. Nee, maar jouw data wordt wel massaal verkocht aan adverteerders. Ja, maar dat is toch in een grote brei gaat dat mee. Dan krijg ik gepersonaliseerde advertenties. Vind ik wel handig. Ik bedoel, ja, oké, maar dat is een keuze die je kan maken. Dat is een terechte keuze gewoon. Maar hoe erg is het dan dat ik heb er geen last van? Heb jij last van dat je WhatsApp gebruikt? Niet direct. Nee. Ik heb wel een paar keer mijn eigen data opgevraagd. Op Facebook, op Twitter en op Instagram. En ik ben toen wel geschrokken van hoeveel ze van mij wisten. Ik vond het niet een fijn idee. Maar wat weten ze dan bijvoorbeeld? Waar schrok je dan van? Nou ja, ik dacht altijd, en dat denk ik nog wel eens van mezelf, van ik heb het best wel goed afgebouwd allemaal. En ik zet altijd overal van die gepersonaliseerde advertenties zet ik uit. En mijn cookies uit. Nou, dan voel ik me helemaal een soort Edward Snowden, weet je wel. Dan denk ik, mij krijgen ze niet. Maar als je dan zo'n data opvraagt, en dan krijg je opeens 24 A4'tjes doorgestuurd. En dan denk ik, oh, oké. Okay. En ja, op die en die datum was je daar. En toen heb je dit en dit gekocht. En dat heb je erover op Twitter gezet. En je houdt blijkbaar niet van havermelk. Ja, dat soort kleine dingetjes. Dat ik toch een beetje denk van, oh, oké. Okay, nou ja, ik weet niet. Het zit gewoon niet lekker. Nee. Dus dat is wel een soort wake-up call. Vraag je data eens op en check eens, wat weten ze eigenlijk van je? Ja. En kijk dan of je je daar nog fijn bij voelt. Ja. Nou, wat een wijs advies op deze vroege ochtend. Mensen. We gaan zo meteen nog praten over complotdenkers in bodegraven en de terugkeer van kernenergie. Maar we luisteren eerst naar Follow the Sun van Xavier Rudd. Where the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon and brand new sun. So follow. Dit is de zaterdag. Ja, en dit is de zaterdag. Bespreek ik deze ochtend samen met Georgia Oost en Victor Pak, de weekendkranten. Wil je meepraten? Dat kan natuurlijk. Dan moet je een bericht sturen via de Radio 1-app. Wij gaan door met een verhaal over complotdenkers die in bodegraven de boel op stel te zetten. In de Volkskrant las jij daarover, Victor. Ja, een fantastische reconstructie. Het is een flinke lap tekst, maar die is wel zeer de moeite waard. Journalist Rick Kuiper van de Volkskrant die heeft contact gehad met de burgemeester van Bodegraven, twee ambtenaren die anoniem blijven in het stuk en een advocaat van de gemeente. Want Bodegraven werd dit voorjaar een heilige plek haast voor complotdenkers, die vooral naar een begraafplaats ging om daar bloemen te leggen. Want er zou sprake zijn van een satanistisch pedofiele netwerk. Nou, bij mij, ik ga dan meteen denken aan de Verenigde Staten, want daar leven die complotten al wat meer. Het wordt ook treffend in het stuk een keer Pizzagate in de polder genoemd. Want er is een persoon, K is de achternaam, want hij is veroordeeld, die in filmpjes heeft verteld op internet dat hij in het begin jaren 80 is gedrogeerd in Bodegraven, verkracht en gehersenspoeld door dat satanistische pedofiele netwerk. Nou, hij maakt daar een hele show van op internet samen met twee anderen. Ja, en maakt zo dat Bodegraven een oord wordt voor complotdenkers om naartoe te gaan, om bloemen te leggen bij graven van kinderen die gewoon gestorven zijn aan allerhande zaken waar absoluut geen sprake van is. De gemeente heeft dat uitgezocht. Maar hoe ga je hiermee om? En nou, daar gaat het stuk over. En het, ja, we hebben het net over Facebook gehad en het leest in zekere zin fascinerend hoe mensen dus dankzij dit soort filmpjes op het internet zelf eigenlijk gehersenspoeld raken. Zo kan je denk ik het best omschrijven. En vooral de gemeente die zegt dan in het stuk ook dat het een diverse groep uit het land is die daar naartoe komen. Het zijn niet, bij wappies kleeft denk ik een zeker stigma of een beeld of zo, maar er staat hier gewoon, het zijn mensen die soms niet uit de bovenste laag van de samenleving komen. Maar we zagen ook hoogopgeleide mensen in Volvo's naar de begraafplaats komen. En ze leggen dan bloemen op die vermeende slachtoffers. Ja, en het is zo absurd. Hoe kan dat nou? Ja, dat is toch een beetje de vraag die dan boven dit verhaal blijft hangen. Ja. Het is toch onvoorstelbaar? Ja, dat is het ook. Maar als mensen hier echt bereid zijn hierin te geloven en dat te doen. Ik vind het zo vergaand dat je dus in je Volvo stapt, bij wijze van spreken, en daar een begraafplaats. Ja, dat is het allerergste natuurlijk, maar nee. In een ander dorp rijdt en daar bloemen gaat leggen bij graven van mensen waar je niks mee te maken hebt. Ik vind het echt onthutsend. En het ergste is het uiteraard voor de mensen die nabestaanden zijn van de mensen die op de begraafplaats liggen. Dat is zo onthutsend. Bijvoorbeeld een echtpaar dat met de burgemeester heeft gesproken, die op die begraafplaats was en bij het graf, ik geloof, van hun kind stond. En waar dan tegen wordt gezegd dat door die complotdenkers die daar dus ook staan te gedenken in die zin. Die vragen dan aan het echtpaar van, ja, wat doen jullie hier eigenlijk? En zet even een stap opzij, dan kunnen wij hier de bloemen leggen bij het graf van die mensen hun kind. Dat is, het is totaal en totaal geschift. En ik vind het ook echt gruwelijk voor de echte nabestaanden. En ja, ook complimenten denk ik wel voor de gemeente hoe ze het hebben opgelost. Ze hebben uiteindelijk gewoon de stap genomen om deze mensen, de complotdenkers, te vervolgen. En dan in het bijzonder de drie mensen die de filmpjes maken, de materialen verspreiden, et cetera, et cetera. Ja, en die zijn ook veroordeeld. Er is ook een dwangsom opgelegd. Inclusief zelfs als ze het weer gaan doen, dus de leugens zijn het gewoon verspreiden, kunnen zelfs in hechtenis worden genomen. Twee hiervan die wonen alleen in het buitenland, geloof ik. Eén in Spanje en één in Noord-Ierland. Ja, en nu is het weer stil op de begraafplaats. Maar het is wel absurd. En zo moeilijk vind ik wel, en dat is het goede aan het stuk, hoe je dit precies moet bestrijden. Ik denk dat de gemeente dit goed heeft gedaan. Alleen, er hoeft natuurlijk maar weer een of ander op mijn lood op te staan. En nou ja, dan misschien wat ligt er naast Bodegraven, Woerden bijvoorbeeld, om daar dan weer een theorietje over te verzinnen. En je hebt de poppen, vrees ik, opnieuw aan het dansen. Ja. En waar zijn ze voor veroordeeld? Voor het verspreiden van die misinformatie, geloof ik. En dan daar zit vast een juridische term bij die ik even niet ben ik inderdaad benieuwd naar. Want voor zover ik weet is dat nog niet illegaal, toch? Nou ja, je mag niet zomaar natuurlijk zeggen dat deze mensen vermoord zijn zonder bewijs daarvan. Een soort ongefundeerde beschuldigingen, dat mag waarschijnlijk niet. Volgens mij niet. Volgens mij is het bijzondere hieraan dat dus ook op internet niet mag. Dat is een beetje dat je niet een bord in de tuin mag zetten om je buurman te beschuldigen met iets. Ja. Maar dat je daar op internet eigenlijk vrije hand in hebt. En daar zijn ze nu ook... Dat ze stopten met die uitlatingen doen. En ook op internet gelden die uitlatingen die gewoon ongefundeerd zijn natuurlijk. Ja. Dat niet kan. Ik ben het er natuurlijk hartstikke mee eens met wat je zegt. Maar ik had niet verwacht dat... er echt meteen juridische stappen werden genomen om deze mensen echt te vervolgen. En dat vind ik ook wel echt heel goed dat is gedaan. Maar wat kun je hier nou tegen doen? Want dit is nog niet, dit is niet de fuik, hè? Die kennen we allemaal. Je gaat iets kijken op internet en langzaam maar zeker ga je iets geloven. Dit zijn mensen die op YouTube een show maken elke week, waarin ze dit soort krankzinnige verklaren. Een van de aantijging is dat die Ever Given, die hele grote boot, die heeft vastgelegen in het Suezkanaal, dat daar duizenden kinderen op hebben gezeten, bestemd voor de elite. Ja, dat verzin je natuurlijk niet. Ja. Maar dat is niet iets waar je langzaam in gaat geloven. Dit zijn mensen die blijkbaar deze YouTube-uitzendingen kijken en dan denken, nu gaan we bloemen leggen. Ja, wat gebeurt daar dan? Nou ja, ik vrees wel dat daar voorafgaand wel in zekere zin een radicaliseringsproces plaatsvindt bij de mensen die uiteindelijk hiernaar gaan kijken. En ze hebben geloof ik een paar duizenden volgers en luisteraars en mensen die het bekijken. Het is natuurlijk wel een groot genoeg publiek om zoals een dorpje als Bodegraven en nu eigenlijk overal in Nederland, kan je dan de boel wel flink op stelte gaan zetten. Ja. Ik denk dat er ook heel veel kanalen zijn waar die mensen met elkaar communiceren en elkaar overtuigen van allerlei desinformatie waar wij niet eens van op de hoogte zijn. Ik denk echt niet dat het allemaal op WhatsApp of Facebook gebeurt. Ik denk dat daar heel veel alternatieven... Bijvoorbeeld op WhatsApp, gewoon gesloten groepen, dat soort dingen. Telegram of Signal, dat soort, weet je... Dus je bedoelt, er zijn misschien nog wel complotten die nog veel gekker zijn, maar die horen we niet of die zien we niet eens. Ja, dat denk ik. Dat zou me niks verbazen als dat zo was. Ja. Nou ja, in ieder geval in de Volkskrant een knappe reconstructie van hoe Bodegraven de strijd aanging met het complotdenken. Georgia, we moeten ook nog praten over kernenergie. Want jij nam iets mee uit het AD. Ik zie Georgia ineens verschrikt kijken. Dat was ik niet. Nee, dat is Victor. Wat heb ik gedaan? Wat heb jij gedaan? Nee, Victor, jij las dan in het AD een verhaal over de kerncentrale bij Borselen. Ja, de trots is terug bij kerncentrale Borselen. En dat, ik denk dat zo'n stuk tekenend is voor de tijd en voor de situatie. En er gaat natuurlijk, naar aanleiding van Limburg, zal er ongetwijfeld een publiek debat losbarsten over hoe moeten we omgaan met klimaatverandering. Nou, dat hebben we al redelijk ingevuld met een klimaatakkoord, een klimaatwet. Het beleid is er in die zin wel. Nederland is ook actief in de Europese Unie met lobbyen voor bepaalde CO2-normering natuurlijk in 2030, 2055. De Europese Unie heeft daar afgelopen week ook nog eens beleid voor gemaakt. Ongeacht wat je daarvan vindt, vond ik het interessant dat uitgerekend nu het AD, en dat hebben ze dus heel goed getimed, dit stuk heeft. Het is een reportage uiteindelijk van hoe het in die kerncentrale gaat. En dat is gewoon fascinerend om dat te lezen. Dat hele proces, hoe mensen kapjes op moeten doen, sloffen aan, daarover weer sloffen heen, noem maar op. Zullen nog getest worden of ze zelf, voor ze de kerncentrale ingaan, radioactief zijn. Zodat ze kunnen duiden dat mocht je later radioactief worden, dat ze weten of het niet al van tevoren is opgelopen. Door bijvoorbeeld een ziekenhuisbehandeling. Nou, voor die techniek is het al een fascinerend stuk eigenlijk. Dat is gewoon, het is een soort inkijkje in waar hoe je nooit komt. Ja. Ja. Ik bedoel, tenminste, ik ben nog nooit in een kerncentrale geweest. Het is natuurlijk ook niet vrij. En sommige dingen mogen dan ook niet in beeld of niet beschreven worden. De fotograaf mag inderdaad soms niet. Moet eigenlijk voor iedere foto die hij maakt bij het stuk, heeft hij toestemming moeten vragen. Het is goed, vind ik, dat de krant dat soort dingen opschrijft. Gewoon die openheid biedt aan de lezer van goh. Weet in ieder geval, de foto's die erbij staan, die zijn niet volledig in vrijheid genomen, die zijn goedgekeurd. Dat is ook hartstikke logisch natuurlijk, anders kom je niet op deze plek. Het leuke aan het verhaal is natuurlijk dat het past in de tijd waarin we zoeken welke energiebronnen moeten we in de toekomst gaan gebruiken. En ik denk persoonlijk ook kernenergie is, en dat is ook het verhaal logisch van de kerncentrale in Borselen. Ja, ik moet zeggen, want het was best wel een optimistisch verhaal over kernenergie. Die directeur krijgt wel de ruimte om even aan te geven dat kernenergie de oplossing zou zijn voor onze energiebehoeften. Dat is nog wel omstreden, zou je kunnen zeggen. Ja, het is omstreden, maar ik denk ook dat dat onterecht is. Er zijn natuurlijk een aantal rampen geweest. Maar de kans, en ik ben wel geneigd dat te geloven. Borselen is nog nooit, volgens mij, zijn daar serieuze fouten gemaakt. Dat gaat altijd goed. Ze krijgen ook gewoon door de autoriteit uiteindelijk. De Nederlandse staat ziet erop toe dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Dat is ook wel belangrijk bij zoiets. En ik vind dat die directeur het wel redelijk, terecht uitlegt. Wil je aan de energiebehoeften CO2-neutraal voldoen, dan moet je heel Zeeland moet je plat walsen eigenlijk en daar allemaal windmolens. Ze hoeven niet allemaal per se in Zeeland te liggen natuurlijk. Nee, maar kun je nagaan. Ja. Een gebied ter grootte van Zeeland zouden we in Nederland daarvoor vrij moeten maken. We hebben natuurlijk heel veel windmolens in zee. Daar kunnen we een deel van de oplossing ook in voorzien. Maar zijn argument dat kernenergie misschien wel onderdeel is van de oplossing die we zoeken om klimaatneutraal te gaan leven, dat lijkt mij een vrij voor de hand liggend argument. Ik bedoel, mensen die naar Frankrijk op vakantie gaan, het zijn vast wel weer een paar honderdduizend Nederlanders. De energie waarmee je je iPhone of je telefoontje of je laptop oplaadt, die is waarschijnlijk grotendeels opgewerkt met kernenergie. Ja. Hoor je mensen ook niet over, zeg maar, als ze op de camping zitten in die zin. En daarom snap ik wel dat AD eigenlijk de ruimte geeft om eens zo'n inkijkje te geven in zo'n centrale. Ja. Vind je het een goed idee, Georgia? Moeten we gewoon weer terug naar de kernenergie? Want voor gevoelsmatig is het toch even weg geweest. Ja, ik vind het heel lastig. Want vooral ook omdat ik niet heel veel verstand heb van kernenergie. Dus daarom zit ik heel rustig te luisteren naar wat er allemaal wordt uitgelegd. En ergens is het voor mij altijd een beetje een eng woord geweest. Dus ik snap heel goed dan? Ook. Ja, de kernenergie, dan denk je gelijk aan al die rampen. En weet je wel. En wat moeten we met het afval? Wat moeten we met het afval? Wat gebeurt er? En wat gebeurt er allemaal in die centrales? Maar ja, goed, ik vind daarvoor het dan inderdaad. Is het stuk dus echt een aanrader. Omdat ik dat ook wel verhelderend vond, inderdaad. Hoe gaat het eigenlijk aan toe? En dan. Ja, tuurlijk. En dat is ook heel interessant. En dat vind ik dan ook echt heel goed dat dat wordt gedaan. Want het is misschien niet super actueel op het gebied van nieuws. Maar het is wel echt iets dat als ik dat voorbij zie komen, dat ik dat graag lees. Dat ik denk van daar weet ik eigenlijk inderdaad helemaal niet zoveel over. Dus dat vind ik wel goed om te lezen. Maar ik vind het wel een erg interessante discussie. En ik vind het goed dat we daarover praten. En ook wat jij zegt, weet je, als we als consumenten goed nadenken van waar komt alle energie die wij gebruiken vandaan? En hoe kunnen we dat duurzaam blijven gebruiken? Ja, maar je zou toch zeggen dat we inmiddels zover zijn dat het met wind- en zonne-energie ook wel op te lossen is. Hou je niet de prikkel uit de ontwikkeling om daar steeds efficiënter te worden door te zeggen, maar we gaan ook kernenergie gebruiken. Ik geloof dat hij in het stuk zegt, de man van de kerncentrale, dat dat als er nieuwe centrale bij gebouwd zou worden in Nederland, dus dan zouden we twee centrales hebben, er ook van uitgaan dat Borselen, wat in 2033 zou stil moeten komen te staan, dan zouden we 1/5 van de energievoorziening volgens mij van Nederland kunnen voldoen. Dat is natuurlijk betrekkelijk groot aandeel, maar ook nog genoeg ruimte om dus alle windmolens en zonne-energie, want momenteel zitten die echt nog niet op, volgens mij op ongeveer die vijfde, misschien op heel goede, gunstige dagen. Dus die energiebehoefte is gewoon nog ontzettend groot. Ja. Dus in die zin zou een extra centrale ook ter ondersteuning voor een stabiele voorziening van het stroomnet zo gek nog niet zijn. Nee. En je ziet dat de politiek er misschien wel meer open voor staat, omdat ze inzien, afgelopen tijd natuurlijk in Amsterdam zijn heel felle protesten tegen windmolens juist geweest. Mensen hekelen de komst van zonnepark of windmolens als het in hun eigen achtertuin staat. Maar iedere Nederlander heeft in die zin wel een achtertuin. En dan wordt het toch een lastig verhaal om aan die energiebehoeften te voldoen. Willen we stoppen met kolencentrales of andere vervuilende energiebronnen? Ja. Er staan nog meer leuke weetjes in dat verhaal. Onder andere over de analoge techniek. Want die centrale is natuurlijk zo lang geleden gebouwd dat er geen USB-poorten of wifi zijn. Dus maar daardoor is hij niet te hacken. Hij is niet te hacken, begreep ik. Ja. Een goede toevoeging ook dat. Ja, fantastisch. Ja. En de oranje onderbroeken. Vond ik zelf ook leuk. Ja, dus dat klopt, ja. Ja, dat is echt. Dat soort details maken dat stuk ook gewoon leuk om te lezen. De onderbroeken en de sokken die zijn oranje. Ja, want alles gaat naar een wasmand waar het centraal wordt gereinigd. En ik begreep, ja, de officieuze lezing is dat het te maken heeft met het WK voetbal in 1974, wat wij verloren. En ja, toen was er veel Duits personeel in dienst van de centrale. Dus om dan maar oranje aan te doen, was best een leuk pesterijtje. Ja, ik hoop stiekem eigenlijk dat het echt waar is. Ja, ja, ja, het is in ieder geval een mooi verhaal. Afmaken. Ja, ja, precies. Nou, een mooie blik in Borselen, daar komt het eigenlijk op neer. Even los van wat je dan ook vindt van kernenergie, maar de reportage is zeker de moeite waard. Tot slot, we hebben het natuurlijk al een beetje over gehad aan het begin van deze uitzending, over de overstroming in Limburg. Maar in Trouw, nu ben jij het wel, Georgia, want, heb jij een reportage gevonden over die evacuaties die daar gisteren plaatsvonden? Ja, ja, dat is een kleine reportage. En er wordt eigenlijk gefocust op een paar inwoners in Roermond die geëvacueerd worden. En ja, ik weet niet, ergens voel ik het een beetje aandoenlijk. Oh, en dat bedoel ik totaal niet verkeerd. Maar ik vond het gewoon mooi om te zien hoe in de midst van zo'n gigantische ramp, wat zo verschrikkelijk is, dat je nog hoort dat mensen zich zorgen maken over de wildkonijnen die gaan verdrinken. En dat mensen aan elkaar vragen van, oh, waar is die en waar is die? Weet je wel, dat zorgen om elkaar en ervoor zorgen dat het met iedereen goed gaat, maar niet alleen met dieren. Dat iemand beschreef van, joh, ik heb hier een manege staan en ik was mijn paarden nog tot het water aan mijn borst stond. Mijn paarden aan het zorgen dat ze allemaal vrij kwamen. Ik kan zelf niet eens zwemmen. Maar ik wil wel echt dat mijn paarden vrijkomen. Ja. Weet je wel, ja. Ik vond het een mooie inkijk in hoe het met die mensen gaat. Ja. In deze hele evacuatie. Want je hoort hoe de gemeente in actie komt en de overheid en het Rode Kruis. Maar ik vind het ook gewoon mooi om de woorden van de inwoners te horen. En Trouw zoomt dan echt in op de menselijke beleving. Het valt ook al op dat daar dus een paar mensen zitten die zeggen, wij gaan helemaal niet. Nee, die staan hier gewoon. Die denken, ik laat mijn huis niet gaan totdat het water me echt aan de voeten staat. Ja, maar dan ben je misschien wel te laat. Zou jij gaan eigenlijk? Ja, maar niet zonder mijn katten. Jouw katten moeten mee. Maar wat zou dat zijn? Mensen dat ze dan denken, je moet evacueren en dan blijven ze toch zitten. In Duitsland, waar best wel doden zijn gevallen, zijn een aantal van de mensen die zijn omgekomen, zijn ook mensen die hebben geweigerd om hun huis te verlaten. Nou ja, ja, het moment dat bij mij de reddingsbrigade zegt van, joh, je moet echt weg, dan ga ik niet tegenstribbelen. Dan ga ik echt weg. Ik zal dan een beetje denken van, wie ben ik om te bepalen dat ik dat wel aan kan? Ja, de eigenaar van je huis, een plek met, ja, waar, ja, die hele hebben en houden zit daar ongeveer in. Ja, dat komt allemaal onder water te staan of je er bent of niet. Ja, ja, ik kan wel begrip opbrengen dat mensen misschien denken dat ze er nog iets aan kunnen doen of kunnen toezien op dat het, ja, dat er nog iets gered wordt in die zin. Ja, maar de prioriteit is je leven. Ja, dat hoop je wel, ja. Ja. Nou, we gaan vandaag kijken en hopen dat het water langzaam gaat zakken. Ja. We zijn aan het einde gekomen van Dit is de Zaterdag. Bedankt Georgia Oost en Victor Park voor jullie komst. Goed dat jullie er waren. Dankjewel. Zometeen hoort u op deze zender het NWS Radio 1 journaal. En de komende weken zijn wij er even niet, want dan maken we plaats voor de Olympische Spelen. Maar dat is nog niet morgen, want dan luistert u op dit tijdstip naar Dit is de Zondag. Dus het radioprogramma over religie en zingeving. En ik wens u voor deze dag een hele fijne zaterdag. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. CentralPoint. Get IT done. Op de boot naar Engeland hoorde ik FC Utrecht supporters op serieuze toon met elkaar overleggen of ze me overboord zouden kieperen. Toen ben ik wel even bang geweest, ja. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. 7 uur.